من الحال كان معه اي مع يحيى دليل انه كان معه يوم حدثه معاذ عن هذا الحديث فقال فيه كذا قال معاذ ان الصائد هو جبرائيل وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عقيل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبرائيل اخذ اخذ براس فرسي عليه الاء الحرب حضرت جبریل کا جنگ بدر میں شریک ہونا ثابت ہوا. یہی حدیث اسی سند المتن سے غزوہ احد میں آ رہی ہے, بس اتنا فرق ہے حضرت یوم بدری ہے وہاں یوم احد ہے, لیکن آنے والی جگہ پر اس روایت کو نقل کرنا کسی ناسخ کی غلطی ہے. بلا ترجمہ کتاب المغازی میں کثرت سے آئے گا. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو بات بلا ترجمہ منعقد کیا رجوع الاصل کی غرض سے کیا. حضرت امام بخاری رضی اللہ نے پہلے ترجمہ منعقد کیا تھا فضل و من سے لے کر وزرم کے, اس کے بعد ترجمہ منعقد کیا من شہد بدرم من الملائکہ, اس کے بعد پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اصل کی طرف رجوع کیا اور ان تمام لوگوں کا جن پر احادیث پیش کی جن کے بارے میں بخاری کی شرط کے مطابق کسی حدیث میں جنگ بدر میں شریک ہونے کی تصریح ہے. سوال یہ ہے کہ اصل ترجمہ تو شرکائے بدر کی فضیلت سے تعلق رکھتا, اور اس باب میں جو احادیث لائے ہیں اس میں صرف شرکت بدر کا ذکر ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فضل و من شہد بدرن کے اندر دو باتیں, ایک شہود, ایک بدر میں شرکت کرنے والوں کا ذکر, دوسرے ان کی فضیلت. تو امام نے پہلے فضیلت ذکر کر دی, اور چونکہ اسی کے ضمن میں شرکت بدر کا ذکر تھا اس لیے جب انسانوں کی شرکت بدر ذکر کی تو اس کی مناسبت سے ملائکہ کی شرکت بدر کو ذکر فرمایا, اور جب دونوں سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد مصنف نے مطلقاً ان انسانوں کا تذکرہ کیا جو شریک ہوئے اور ان کے نام کی تصریح وارد ہوئی ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ بدر کے شرکا فضیلت رکھتے ہیں, خواہ انسان ہو یا جنات ہو, اور پھر شرکا بدر کی تصریح کے لیے یہ بات چلیے. وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس قال قال أبو سعيد ولم يكن عقيبا وكان بدريا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن جابر رضي الله عنه في كوي أولاد حضور سے بے حد خوش تھے, تو آپ ان کے لیے 24 بار مغفرت کی چیز تھی, لیکن خدا کو منظور نہیں تھا کہ ان کا نسل چلے, اور یہ جو مکہ مدینے میں جابری خاندان میں ہوتا یہ تو کوئی حربیوں میں سے اس نام کا آدمی تھا جس کی اولادیں بہت پھیل گئی ہیں اور بہت مال و دولت رکھتی ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے تھے جابر کی اولاد ہوں گے, لیکن بعد میں جب اسالہ وغیرہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو نسل بھی نہیں چلی چلی. فقدم اليه رسول الله من نحو من اعدائه فقال ما الذي اتي حتى اقتل, فانطلق الى اخيه امه وكان بدريا قتاده بن النعمان فساله فقال انه حدث بعدك امر نقض لما كان منه. يعني حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے خدا تین دن کے بعد انہیں ظاہر کی روشنی سے منع کیا تھا، لیکن تمہارے غیبت میں آپ نے اس کو مباح کر دیا. مدجد مدجد مدجد ہتھیاروں سے لیس تھا، ہتھیار اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، لا یرام الا عینہ، بس آنکھیں نظر آتی چلی. اس کی کنیت ابو ذاکر کریش، کریش حیوانوں کے لیے ایسا ہے جیسے انسان کا معدہ ہوتا ہے، شاید اس کے بہت اولادیں ہوں گی اس لیے اس کو ابو ذاکر کریش کہتے ہوں گے. چلیے فرماتے ہیں میں نے جو پرچے سے حملہ کیا تو سیدھی اس کے ہاتھ میں مارا. چلیے تمکا تو اسی طرح یہاں درواق اس بات سے اپنی سواب سمجھ پڑی تو غیر محمود ہے. پھر میں کھینچ گیا یعنی انگڑائی کسی حالت میری ہو گئی جیسے انگڑاتے ہوئے آدمی ہاتھوں کو اوپر کھینچتا ہے، ایسا کیا. چلیں بکانل جود انزادہ، مجھ کو اس کے نکالنے میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا. وقدیم تنا ترفاہ، اور اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلم کا لوہا پیچھے کی طرف سے چوڑا ہوتا ہے، اس میں دو کنارے ہوتے ہیں، سامنے نوکیلا ہوتا ہے. جب بندر بلم اندر چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کے دونوں کنارے پھنس جاتے ہیں اور نکالتے ہوئے بعض وقت مڑ جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے اس لیے مانگ لیا تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور حضور کے اس اعزاز سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اور جذبہ و جوش پیدا. اور شیخین وغیرہ نے جو بعد میں لیا تھا وہ اتباع الرسول لیا تھا. چلیے یہاں مصنف نے مختصر کر دی مقصود کو ذکر کر کے باقی چھوڑ دیا، ورنہ اسی سنہ سے کتاب الایمان میں صفحہ 7 پر مکمل آ چکی. ہند بنت الولید بن عتبہ اسی طرح یہاں پر واقع ہوا، اور معطا امام مالک میں ان کا نام فاطمہ آیا. ہو سکتا ہے دونوں نام ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک نام دوسرا لقب ہو. الولید بن عتبہ، یہ ولید بن عتبہ ابن ربیعہ ہے جو خود اور اس کا باپ عتبہ ابن ربیعہ جنگ بدر کے دن مارکے کے ابتدائی میں قتل ہوئے. سالا کا قصہ مسلم میں ہم پڑھ چکے، اور آئندہ بخاری شریف کتاب النکاح میں رضا کے بیان میں آیا ہے. رضا کبیر کے مقدمے یہ گھر میں جاتے تو حذیفہ کو ناگواری ہوتی، حضور سے آ کر سہلا نے عرض کیا، آپ نے فرمایا ان کو دودھ پلا دو، انہوں نے دودھ پلا دیا، حضرت دے دیا. ابو حذیفہ کے دل سے ناگواری نکل گئی. ارضاء الکبیر جمہور علماء کے ہاں ان کی خصوصیت ہے، لیکن حضرت عائشہ اس کو عام مانتی تھی اور حضرت حفصہ نے بھی ان کی موافقت فرمائی. چلی وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن ربيع بنت معاويه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني غداة بن علي فجلس غداة بني علي بن علي کیا چیز ہوتا غداة بني علي تشریف لائے جس اس صبح کو جس کی رات میں مجھ پر بنا کی گئی. بنا علی المرأت یہ ہے کہ عورت کو خاوند کے پاس پہنچا دیا جائے، اس کو بنا سے اس لیے تعبیر کرتے تھے کہ عربوں میں زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، نہ ان کے لمبے لمبے مکانات ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے اور حسب ضرورت بناتے جاتے تھے. جب کسی کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی رخصت کو کرانے والی ہوئی تو اس کے لیے ایک مکان بن جاتا تھا، یعنی ایک حجرا، تو گویا کہ یہ اس کے حجرا اس کے اوپر بنایا گیا. چلیے مجلس کمینی میرے بستر پر ایسے بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہوئے ہو. یہ خطاب خالد ابن زکوان کو. یہاں پر یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجنبیہ کے گھر میں جا کر اس طرح کیسے بیٹھ گئے؟ اس کے مختلف جوابات مجھے بالکل ظاہر ہیں. اول تک تو یہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا، پردے کا حکم حضرت زینب کے نکاح میں آیا علی المشہور سن 4 ہجری میں، اور اگر حکم نابل ہو گیا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی سی بات ہے تنہا تشریف نہیں لے گئے، بلکہ لے گئے ہوں گے بلکہ ساتھ یا ان کے خاوند ہوں گے یا ان کے محارم میں سے کوئی رہا ہوگا. اور آخری جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام امت سے جدا گانا، عام امت کے حق میں خطرہ ہوتا ہے، شیطان وسوسہ نہ ڈال دے، اور آپ اس سے پاک ہیں. خود حضور فرماتے ہیں ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، رواہ مسلم. اللہ تعالی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی وضع لنا بالأدلۃ القویۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجوز له الخلوۃ بالأجنبیۃ. اور ایک جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ مجلس بکسر اللام نہیں ہے بلکہ مجلس بفتح اللام ہے، مصدر ہے، یعنی جیسے تم بیٹھے ہو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. بیٹھنے کو بتانا مقصود ہے، بیٹھنے کا محل بتانا مقصود نہیں ہے. چلیے بچیاں دھپڑے بجا رہی تھیں، اسے معلوم ہو شادی میں دھپڑا بجانے میں کوئی مضائقہ نہیں. چلیے مولویوں کی عادت ہے، بہت غلو بھی کرتے ہیں، جدھر کو چل دیتے ہیں بس چل دیتے ہیں، تھوڑے اور دھپڑے دھپڑے بجانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ جو فقہا نے منع کیا ہے یہ جھانجھ والے دھپڑے سے منع کیا، اور وہ بھی کوئی واجب تھوڑے جھانجھ کے دھپڑے ہنفیوں کے ہاں منع ہے، شافیہ کے ہاں جائز ہیں. سمجھے؟ جب ہم بخارا شریف گئے تو تاشقند میں اتر گئے، ناواقف تھے، دو راتیں ہی پڑے رہ گئے. خیر کسی کو معلوم ہو گیا، وہ ہمیں ایک گاؤں میں لے گیا شادی میں شرکت کے لیے. وہاں جھانج بج رہے تھے، اب تھپڑے چل رہے تھے اور جھانج چل رہے تھے بڑے زوروں میں. اس وقت اندازہ ہوا کہ فقہا نہ ہونے، جو کہا ہے ذات جلاجل نہ ہو اس کی کیا کیفیت ہے. اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ لوگ شادی میں کیا کرتے ہیں، روس نے مارا تہو بالا کر دیا، پورا کا پورا علاقہ اسلام دیہات سارا مسلمان، لیکن آپس کی مسلمانوں کی رنجشیں، خانہ جنگیاں، مولویوں کا تن تناؤ، کس نے مارا اسلام کا جنازہ اٹھوا دیا. سب سے بڑے ذمہ دار یہ مولوی ہیں جو آپس میں لڑتے اور جزی مسائل میں آتو میں ابھی آتا ہوں کرتے رہتے ہیں. اگر کسی نے رفع دین کر لیا تو کیا گناہ کر لیا، کسی نے فاتحہ خلف الامام پڑھ لی تو کون سا قصور کیا، آمین بالجہر ہوا تو کیا غلطی ہو گئی. سب سنت سے ثابت ہے، لیکن ان جزوی مسائل میں اتنی عداوتیں پھیلائی گئیں کہ وہ دل ٹوٹے، جماعتیں بنی، تحزب ہوا. کیا تھا، یہ پانچ انگلیاں ایک ساتھ کی توڑ توڑ الگ ہو گئیں اور دوسرا آیا اس نے پکڑ کے پنجہ مروڑ دیا، ختم. پورا علاقہ اسلام سے خالی ہو گیا. آپ چلے تھے ان جزوی مسائل کی حفاظت کے لیے، جس میں پوری طرح سے گنجائش ہے، بلکہ دوسروں کے اقوال ارجح ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام ہی کو وہاں سے ہٹا دیا. اس جہالت کا کوئی جواب نہیں ہے. مسلمان قوم میں جذباتیت ہے، سنت کے اتباع کا شوق نہیں ہے، شان اور جماعت اور گروہ بندی کا ایک جذبہ پھیلا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نہ معلوم کیا ہوتا ہے. یہی دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کتنے لوگ کر ڈالتے ہیں. اسی اعظم گڑھ کا قصہ ہے، میں ایک مدرسے میں گیا، مدرسے کی بورڈنگ میں اور مسجد کے بیچ میں تالاب حائل تھا. میں نے ان کے صدر مدرس سے کہا اس تال کو پٹوا دو. کہنے لگے کیسے پٹوا دوں. میں نے کہا ڈالو کوڑا کباڑ جو ہو تمہارے بس میں اللہ کا نام لے کے پاٹنے کے لیے. سمجھے، ایک بدعتی مل گیا جو سرکاری آدمی تھا، ان سے تعاون مانگا کہ ہمیں مدد کریں، ہیں یہ ہمارا تال پڑ جائے. اس نے کہا بہت اچھا، دین کے لیے ہر خدمت کو میں تیار ہوں. اور اس نے پٹوا دیا. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں رہا، 70,000 لگا یا 1,00,000 لگا، بہرحال اس نے پٹوا دیا سارا تال. تو انہوں نے مجھ کو خط لکھا، یہ تال پٹ گیا. مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں. بہت جی چاہتا تھا دیکھوں پٹ جانے کے بعد کیسا تال. کہ کیوں کہا تھا؟ تاکہ بنگالیوں کو فنا ہو جانا پڑے، کیونکہ یہ تال سے زندہ رہتے ہیں، تال پڑ جائے گا مر جائیں گے. اتنا ہی بنگالی دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے. ارے بھائی، میں نے کہا دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، آپ جائیں گے نماز میں، یہ بچے بارش میں اگر دوڑیں گے ذرا پاؤں پھسلا، یہ تو سیدھے اندر چلے جائیں گے، پھر آپ آئیں گے تو یہ ملیں گے. تو ختم کی، بہت خوش ہوں. بچہ ایک آیا تھا وہاں سے، کہہ رہا تھا اب تو خاص اگ گئی ہے، اور اس پر صدر مدرس صاحب بیٹھتے ہیں ٹھاٹ سے. میں نے کہا بیٹھنی چاہیے بھی. سمجھ میں آیا نا، جو بھی میری بات مان لیتا اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن بات ماننے کی ضرورت. ایک اور جگہ گیا، وہاں نہیں مان، وہاں بھی تال دیکھا. میں نے کہا اس کو پاٹ دیجیے. وہاں کے محترم صاحب کہنے لگے کہ کیسے پٹے گا. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں پاٹ دیجیے. کہنے لگے اس دعا میں اور قبولیت میں تو بہت دشوار بے ربطی ہے. خیر میں کہہ کے چلا آیا، پھر میں اللہ میاں کے سامنے گڑ گڑایا، میں نے کہا مالک اس کو تو پاٹ دے، اب ان سب کا دل بدلا، سب نے مل کے پاٹ پوٹ دیا، سمجھ میں آیا نا بھائی. ایک اور جگہ گیا، وہاں بھی چاہتا تھا پٹ جائے، لیکن وہاں میں خود ٹھنڈا ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ وہاں کہیں سے مٹی لانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، دریا کے کنارے وہ آبا بستی آباد ہے، اور مٹی لائیں تو کہاں سے لائیں، اور ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہاڑ وغیرہ ہے نہیں، وہ نہیں پڑتا. بنگال میں گیا، وہاں ایک تالاب دیکھا، وہ تو عجائبات ہے، جی بہت چاہتا تھا اس کو بھی پاٹ دیں، لیکن وہاں بھی کوئی بات کی مٹی نہیں، اور لائیں تو بہت دور سے شہر میں لانا لاکھوں کا خرچہ ہے. اور یہ جو دونوں تال تھے بھائی، یہ تو بس دیہات کے تھے، اور دیہات میں مٹی تو ہوتی ہی ہے، اس کو لاتے رہے. اگر تم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تم کو بھی اسی میں لاد لیتے، اور لاد کے پھینک دیتے اندر گڑھے میں. لیکن سب سے زیادہ پہلی جگہ اچھی ہے، بچے بتاتے ہیں پٹ کے بالکل میدان ہو گیا، بچے اتنا بڑا تالاب اللہ کے بنا، وہاں سے شروع ہوا، وہ چلے جاؤ ایک دم سب پورا میدان ہی میدان ہو گیا. وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ برابر کا کھیت ہے، دعا کیجیے مل جائے. میں نے کہا بھی کوشش کرو، ہر کام دعا سے نہیں چلتا ہے، دعا تو ہم کرتے ہیں، ماں تو جی چاہتا ہے. وہ سنا کوئی بڈھی ہے، وہ راضی نہیں ہو رہی. پھر وہ کچھ تو اب سنا ڈھیلی سی ہو رہی ہے، اس کے صدر مدرسہ بڑی کوشش میں، اگر وہ مل جائے تو مدرسے کو بڑا آرام ہے، بچوں کے لیے فائدہ ہے. دائیں طرف شمال کی طرف وہ کھیت اگر وہ مل جائے گا تو مدرسے والوں کو آرام ہوگا، خصوصاً یہ چھوٹے بچے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. تم لوگ اگر تال میں گر جاؤ تو کچھ بھی نہیں، اتنی جلدی ڈوب کے مرو گے، ہاتھ پاؤں مارو گے، شور مچاؤ گے. وہ تو چھوٹا سا مدرسہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ادھر ادھر کوئی ڈوب مرے تو کیا، اور چھوٹے بچوں کے مرنے پر غم بھی ہوتا ہے، بڑے اگر مر جائیں تو زیادہ غم نہیں ہوتا. آپ لوگ اگر مریں گے میں تو غم نہیں کروں گا، پھر صاف بات ہے. یہاں مجھ کو کسی کا غم نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا بھائی؟ کہ آپ تو بڑی روح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کریں گے، کرنا ہی پڑتا ہے. ارے بھائی کتنا سا تو غم ہوگا، جیسے چونٹی کاٹ لیتی ہے تو درد ہوتا ہے، تھوڑا غم نہیں ہوتا، اتنا تو ہوگا ہی. باقی بہت بڑا غم ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا. میں صاف بتا دیتا ہوں، نہ مجھے کسی سے تعلق ہے نہ دشمنی ہے، بس اتنا تعلق ہے جتنا چونٹی کاٹ لینے کا. آپ لوگ اگر ڈوب مر رہے ہوں میں دیکھنے بھی نہیں جاؤں گا، مرنے کو خبیصوں کو کچھ کم ہوں اچھا ہے. تم لوگ بھی جب ڈوبنے لگنا ایک رسی پکڑ لینا، تم نہیں ڈوبیں گے کہ ڈوبتے ہوئے کہاں رسی ملے گی. ہاں یہ بھی مشکل ہے، زبیر تو بھی ڈوب مر جاتے کہیں تم وقت، تیرے بھی دماغ میں بہت بڑا سور تھا، میں نے ٹھونکنا شروع کیا، میں کہا تیرا سور نکال دوں گا. سمجھے، اس کے دماغ میں تو سور کا چچا بیٹھا ہوا تھا، یہی انس اب یہ سمجھ گیا کل میں نے جو اس کی غلطیاں پکڑی. بچوں مجھے ایسے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی صلاحیت ہے. ویسی مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے، سمجھتے تھے کہ بھائی نہیں پڑھ لے گا تو پڑھا لے گا. ایک دن تنہائی میں فرمایا بھی نالا، اگر تم میری مانتا تو اب تک مدرس ہوتا. ایک دن تنہائی میں فرمانے لگے، اثر بادشاہ سب چلے گئے تھے، یا نیچے نیم کے نیچے کہا ہوگا، مولانا آدتن اثر باد نیم کے نیچے گھومتے تھے، چاہتا ہوں کہ تو پڑھانے قابل ہو جائے، بچوں کا یہ احسان کا جملہ میں بھول جاؤں گا، بہت بڑا احسان، میں تو بہت سبق چھوڑتا تھا، حد سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، آدھی سے کم ہر کتاب پڑھی ہے، ہر کتاب، اور یہ قواعد واعد جو کچھ مجھے یاد ہوئے سے مولانا درس یاد کرواتے تھے، پوچھتے تھے اور میں چپکے چپکے یاد کرتا رہتا تھا، ہاں درس نہیں، حرام خور عاصم جیسا نہیں، عاصم تو حرام خور ہے کمبخت بے شرم، اس کو ڈوب مرنا چاہیے جا کے کہیں سلو بھر پانی میں، کیا کر رہا ہے گردن جھکا کے خبیث، ابھی اس کو کہہ بھی رہے ہیں ہنس بھی رہا، یہی تو بات ہے، مجھ کو میرے پاس ایک ہتھیار ہے اس سے مارتا ہوں، لڑکا ہنسنے لگتا ہے کہ ہتھیار مار کے ہنسا دیتے ہیں، اور کیا ہے، جب سمجھ جاتا ہے لڑکا موت ہی آ رہی ہے تو ناراض ہو کے کیا مرنا، خوش ہو کے مرنا چاہیے، رات بچوں مجھے جلدی نیند آ گئی، سب بچے بھاگ گئے اور فوراً میری آنکھ کھل گئی، تو میری آنکھ کھلی بڑی مشکل، بس پھر کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، تو ایک مردہ پڑا ہوا تھا، کہتے کہتے اللہ نے اس میں روح پھونک کی، پھر وہ زندہ ہوا، پھر آیا، میں نے کہا بھائی کاغذ دو، یہ کرو، پھٹواؤ، کہ مردہ تو جو تو اس کھپکے کمبا کو اس کا منہ دیکھو، اس کی ناک دیکھو، ناک اور منہ کو ملاؤ تو کیسا لگتا ہے، جیسے کوئی بابا ہو پرانے زمانے کا بڈھا کھپٹا کمبا، کہ کھپٹا کیا چیز ہے، یعنی کھپڑے جیسا جیسا کھپڑیل ہوتا ہے، اور کیسا، اس کو اتنا کہہ ڈالتے پھر بھی ہنس لیتا ہے، ڈرتا ہے، سمجھتا نہ ہنسوں گا تو ماریں گے، اس لیے بس ہنس دے نہیں اچھا، بہت آنکھ کھلی بچوں رات، کیا کروں گا، یہ بےچارا جاگتا رہا کئی بار جا رہا، چلو کر رہی تھی میرے مقبول آبا کر، تو تم کو اپنی حالت بتاؤں تمہاری سمجھ، جیسے آگ نے مجھ کو یہ پکڑ لیا ہے، رات بھی یہی کہتی ہے تم، نہیں گردن وردن کچھ نہیں ہوتی، بہت سخت تکلیف تھی، اتنا بڑا جانور معلوم ہوتا تھا اپنے آپ کو لکھتا ہوا، ایسے ہٹایا وہ ہٹ جاتا پھر آ جاتا، ایک لڑکی کہنے لگی وفینا نبی یعلم فی غدی، ہمیں اللہ کے ایک نبی جو کل کی بات جانتے ہیں، پڑھو، آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، یہ کلمہ نہ کہو، ابن ماجہ میں اس کے آگے لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الا اللہ، یہی تو قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں کوئی غیب کی بات اللہ کے سوا نہیں جانتا، غیب سے مراد خزانۂ غیب، اور غیب کی ایک دو چیزیں اگر جان لے یا سو پچاس جان لے تو اس سے خزانے غیب کا جاننا لازم نہیں آتا ہے، حضور بھی بہت سی غیبیات سے واقف تھے، ہزاروں ہزار سے واقف تھے، لیکن ان ہزاروں ہزار کی خزانے غیب کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حضرت صوفیات محمد صاحب سہارنپور میں بزرگ کے بمبئی تشریف لے گئے، وہاں کے مریدین پوچھنے لگے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، فرمانے لگے بھائی یہ باتیں تو علماء جانیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا علم اگر حضور کے علم کے سامنے لایا جائے تو ایسی مثال ہوگی جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور حضور کے علم کو اگر اللہ کے علم کے سامنے رکھ دیا جائے تو ایسی مثال ہوگی جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. لوگ بہت خوش ہوئے، یہی تو دیوبند کے لوگ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں. حضور کا علم سب سے آگے، لیکن اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے. کہاں محدود، کہاں لا محدود. ایک وہ ہے جو حد کے اندر مقید ہے، اور دوسرے کی حد ہی نہیں معلوم، جدھر دیکھو ادھر ہی نظر آ رہا ہے. بولے ماں جو پہلے تم کہتی تھی وہی پڑھو. ایسی صورتیں جس میں روح ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے آنے سے مانیں، اور اسی طرح کلاب بھی مانیں. قرطبی نووی تو فرماتے ہیں ہر نوع کلاب ہر نوع صورت مانے ہیں، لیکن بعض علماء خطابی اور عیاض کی رائے یہ ہے جو معزون فی الاتخاذ ہیں وہ مانع نہیں، جو غیر معزون فی الاتخاذ ہیں وہ مانع نہیں. تقریر بڑھتی بڑھتی جا رہی تو جیسے آگ لگتی، جیسے گردن کو اور کوئی وزن ہے اور یہ پکڑے ہوئے سانسی. چلیے بچوں، میں نے مسئلہ ابھی بیان کیا، یہ دیکھا ہوا میں نے دیکھا نہیں، مطالعہ تو میں کر رہا تھا لیکن میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے، ہر بات آنکھوں کے سامنے آتی نہیں، آتی ہے تو آنکھ اس کو پکڑتی ہے. اب بیان کر رہا تھا کہ سوچ بھی رہا تھا کہ قاضی کا نام میں نے صحیح صحیح لکھے. چلیے اللہ کے بندے، ابھی تین دن ہوا یہ حدیث ابن اول میں آئی اور اس کے پڑھنے میں ایک گھنٹہ لگ رہا. قطب، قطب کی جمع لکڑی کا پالان، غرائر غرارہ کی جمع مراد گون، بڑے بڑے بوریے. چلیے اجبت یہ کیا ہوگا، ابھی پرسوں یہ گزری ہے روایت، قد اجبت اسنیمت ہما وبقرت خواصر ہما. چلیے نوا غلط ہے صحیح نوائی ہے. چلیے پیچھے سے تھوڑی دیر کو چلیے تو حملہ کیا. چلیے تو علانا پتہ حملہ کیا، محسن نے اس کا ترجمہ ظلم نہیں کیا ہے، صحیح. چلیے میں دیکھ نہیں رہا ہوں. فرتدا یرتدی الف سے لکھ دیا یا الف مقصورہ سے لکھنا چاہیے تو چلیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شکر کی وجہ سے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے آپ کے ان کے منہ سے نکل گیا حضرت اللہ عنہ کے لیے بھی کرتے ایسے تیرا پرنا مجھے اچھا نہیں لگتا چل بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو هريره قال انفذه لنا ابن الاصبهاني سمعه من ابن مسعود قال انفذه لنا ابن الاصبهاني حافظ ابن حجر اسقلاني رحمه الله عليه فرماتے ہیں اس کے معنی بلغ منتحا من الروایانی مکمل سیاق سے بیان کیا یا مطلب یہ ہے ارسله الینا تو اس صورت میں کہا جائے گا یہ حدیث ابن عینہ نے اس میں اس بہانی سے یا تو علی وجہ المکاتبت لی یا علی وجہ اجازت میں کہتا ہوں کہ انفذہ لنا ابن الاصبهاني کے معنی رواہ لنا موصولا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یعقوب بن سفیان فصوی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے قال سفیان اما حدیث محمد بن قیس عن ابن الاصبهان یعنی کرمان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی مرد جنوب بدی فإذا أنا برجل أبيض رزراز يتبعه رجل أسود يده مرغبة من حديد فيضربه بها الضربة فيغيب في الأرض الحديث قال سفيان فسألت عنه ابن الأصبهاني فلم ينفذ ولكن أنفذ لنا حديث سهل بن حنيف أن عليا صلى اس عبارت سے صاف بات صاف ہو گئی کہ انفذ لنا ابن الاصبهاني کے معنی ہیں رواہ لنا موصولا چلیے سمع ابو من ابن ماجر ان نبی اللہ تعالی نے کبر على سعد بن حنیف کبر على سعد بن حنیف فقال انه سمع قال انفذه لنا ابن الاصبهاني انه سمعه من ابن معقل اس حدیث میں تصریح نہیں کہ حضرت علی نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی تھی ابو نعیم نے مستخرج میں بطریق بخاری اسی سند سے نقل کیا اس میں کبرہ خمسن ہے اور بغوی نے محمد ابن عباد استاد بخاری کے طریق سے روایت کیا اس میں کبرہ ستن ہے اور بظاہر یہی راجح ہے کیونکہ بخاری کی تاریخ صغیر میں اسی سند سے کبرہ ستن وارد ہوا ہے پڑھیے زور سے پڑھیے تاکہ مجھے حروف مسموع ہوں اور غلطی میں ٹوکتا جاؤں چلیے حين تعيم الحفصة بنت عمر من قريش بن حذافة التهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا حنيس مصغر ہے اور بعضوں نے خنیس بفتح الخاء کہا ہے لیکن اول ہی مشہور ہے چلیے وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر قال سانظر في امري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر فتمت ابو بكر فلم يرد الي شيئا فقلت عليه اوجب مني لم يرد يعني كل جواب على عثمان رضي الله تعالى عنه فلبثت ليالي ثم خلد عليه اوجب اي اغضب فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين اردت عليك حفصه فلم ارد اليك فقلت نعم قال فانه لم يمنعني ان ارد اليك فيما اردت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اكن ليخشى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم چونکہ میں تم باولے ہوتے ہی ہمت میری وجہ سے ہوا ہے. ایک پہ چائے پیتا ہوں, دوسرے پہ لمپ رکھواتا تھا اور تیسرے پہ تھوکنے کا پھر بچوں نے کر کرا دیا. چل کرسیاں تو چھوٹی چھوٹی بنا کے رکھی تھی. چلیے ضرور آپ کبھی آپ لوگ رکیں نہیں, بس چلتے رہیں. اب وقت نہیں ہے, جہاں ضرورت ہوگی میں خود بولوں گا. چلیے جدو زیدی نے حسنا شہید خلا ابو مسعود عقبت بن عامر انصاری جدو زید ابن حسن شہیدہ بدرن. اس میں اختلاف ہے کہ ابو مسعود عقبہ ابن عامر انصاری جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں یا نہیں. امام بخاری, امام مسلم, ابو عبید القاسم السلام, ابن برقی اور اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے. لیکن وقیع بن جراح, یحیی بن معین, ابن سعد اور ابراہیم حربی, اسماعیلی اور اہل مدینہ کی رائے ہے کہ وہ شریک نہیں ہوئے ہیں. اسی کو ابن عبد البر نے جمہور سے نقل کیا اور راجح قرار دیا. خطیب بغدادی کہتے ہیں یہی صحیح. قاضی عیاض کہتے ہیں امام بخاری نے اس قول کے رد کرنے ہی کے لیے اس باب میں ابو مسعود کے جنگ بدر میں شرکت کی تصریح کے سلسلے میں تین روایات داخل فرمائی ہیں. گویا بخاری کہتے ہیں ان کا جنگ بدر میں شریک ہونا تو ایک واضح حقیقت ہے, بار بار روایات میں آ رہا ہے, اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قدر کرو, یہ باتیں فتح الباری میں ایک قدر لکھی ہوئی نہیں ملیں گی. یہ ابن معین, ابن سعد اور خطیب بغدادی وغیرہ کی اسماء تھوڑے آئیں گے, سب سب فتح الباری ہی میں تھوڑے ہیں. چلیے یہ کوئی وہ سمجھتا ہے زبیر ٹوٹو, اس کو کچھ نہیں آتا جیسے ٹوٹو ہوں ٹو کہ کیا چیز ہے ٹوٹو ہوں ٹو. بس بے سمجھے آدمی ٹو ٹو ٹو ٹو ٹو ٹو کرتا رہتا ہے. چلیے بچوں اور بڈھا ہو گیا ہوں, کہتا ہوں تاکہ تم ایک آدھ باتیں یاد کر لو. میری بات میرے منہ سے نکلی ہوئی غلط ہو یہ عین ممکن ہے, بلکہ ہوتا ہے بھول ہو, لیکن جلدی تم نہ تغلیب کا فیصلہ کرو. میرے یہ جو باتیں سنی ہوئی ہیں اس کو پوچھو. ایک بنگالی آیا, میں نے اس کو ڈانٹ دیا تو اس کے دل میں ذرا غبار سا ہو گیا. وہ دارالعلوم سے پڑھ کے آیا تھا, اس کے دماغ میں تکبر بہت تھا. میرے پاس آیا کہنے لگا آپ نے فتح الباری کے حوالے سے کل آباد نقل کی, وہ تو ہے نہیں فتح الباری. بچوں اب تو میں نہیں نکال سکتا, بڈھا ہو گیا بیمار رہتا ہوں. اس وقت تو میرا دماغ جو ہے کچھ تھوڑا تازہ سا تھا, فتح الباری کی تھی بول نکلو یہ بول. اب فتح الباری تو دریا ہے, سمندر ہے, آپ نے یہاں دیکھا, میں نے وہاں سے نکال رکھا تھا اسے, سمجھ میں آیا نا بھائی. اور کتنی بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے, فرق کرو مجھ سے بھول ہو گئی ہوتی تو کون سا کمال کیا آپ نے. یہی تو کہہ دیا اپنے استاد کو کہ آپ نے غلط کہا. چلیے رب کی ہمت ہمیں نہیں ہوتی تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ سے ہم بات کرتے تھے. ایک دن حضرت نے ایک بات کہی, بارش شروع ہوئی, ابواب مساجد چل رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو اس حدیث کے سارے طرف دیکھ لیے, اس میں کہیں بھی نہیں ہے. اب وہ تھی ابو ہریرہ کی حدیث, آگے آ رہی تھی حضرت ابو سعید کی, اس میں وہ قید تھی. فرمایا نہیں ہے تو کیا میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت میں تو ابو ہریرہ کی حدیث کی بات کر رہا تھا یا ابو سعید کی. میرے دل میں آیا اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کی بات ٹوٹ جائے گی تو ان سب نے خوبی کی بات کی کہ میں ان کی بات توڑ دوں. بس میں چپ ہو گیا. یہ سب بالکل وقت پر الہام جیسے ہو اس طرح کی بات ہوتی تھی, ایک دم دل میں آتا تھی نہ کہو اس طرح نہ بولو. چلیے سنو سے بے عقلی کی باتیں بھی بولا کرتے تھے بعض وقت. ایک دن پتہ نہیں کیا بات بول گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے کہا قدرت سمجھ گئے, فرمایا اب یہ کر رہا ہے تھی. چلیے سنو بال ہاتھ کے تھوڑے کرتے تھے تو دیہاتی ایسے سیب ہوئے کچھ زمان دیہاتی ہے, ہم دونوں دیہاتی ہیں, انا دیہاتی وہ ہو دیہاتی, بالکل وہ ہے بالکل ہاتھی. چلیے سما پال رہا کہ انیس سو گزارے کا تھا بشیر مدی مسوری ویسے کوئی بڑھیا جھائیں جھائیں بولتی ہو اس طرح اس کی آواز آتی ہے.